السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. دُو إسلام نوصي pamoja na kuusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. فإن للتوبة والاستغفار فضلًا عظيمًا ومكانة كبيرة في حياتنا الدنيوية والأخروية. دو إسلام حقيقة كتوب نقلت استغفار وتكم سماحك الله سبحانه وتعالى كنا فضل كبوة نكون نفس كبوة katika maisha yetu ya duniani na akhira. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala: qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema ewe Muhammad kuambia: ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu ambao mmepituka mipaka katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, mmezidhulumu nafsi zenu katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka mkafanya israf katika hilo, mkamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mkafanya maasi ya kila aina, zina, riba, rushwa, miziki, usengenyaji, wizi, utapeli na mengineyo. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu ambao wamezifanyia israf nafsi zao kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo uchawi. Watu wamekuwa wachawi kwa kiasi kikubwa sana. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaona sasa kwa madhambi haya ambayo tunasemwa kila siku, na mimi nimefanya madhambi makubwa kwa kiasi kikubwa, mimi siwezi kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Hapana. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kusamehewa na kuleta toba na kukubaliwa toba yako ikiwa itatimiza masharti. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote ikiwemo ushirikina kabla ya mtu kufa, ikiwemo ushirikina kabla ya mtu kufariki, anasamehewa hata dhambi ya ushirikina kabla ya kufariki. Kwa ni wajibu kwa kila mu'minu alete at-tauba wal istighfar kwa madhambi yake anayoyafanya na anayajua mwenyewe, ya ghish, ya kudhulumu. Kuna wengine wanadhulumu mirathi, kuna wengine wanadhulumu mayatima, kuna wengine hawaswali swala al-fajr, kuna wengine wanaenda kwa washirikina na waganga kwa ajili ya biashara zao, kwa ajili ili biashara yake itoke au fulani biashara yake itoke sana. huku ni kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu ala kulli mu'min wa ala kulli muslimin an yatuba ila Allah azza wa jalla. Ni wajibu kwa kila mu'min atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya madhambi anayofanya. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a, anasamehe madhambi yote. Innahu huwa al-ghafuru rahim, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehma, kuwahurumia waja wake na kuwarehemu waja wake. Hii ni fursa adhima kwa sisi Waislamu kujua nafasi yetu na nini ambacho ametupa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutaamal kwetu sisi na kutaamal na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawakosea wenzetu, tunawasemea maneno mabaya wenzetu, majirani, ndugu, wazazi, vile vile tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwasi. Yote haya lazima tulete toba na istighfar, na miongoni mwa masharti makubwa ya toba ni kuacha yale madhambi unayofanya, halafu na kujutia, halafu na kuazimia kutorudia. Haya ndio masharti ya toba. Ayuha almuslimun, dhakara Allahu ta'ala ba'dha sifati almuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala alitaja baadhi ya sifa za wacha Mungu, na miongoni mwa sifa hizo akasema walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao wakifanya madhambi, idha fa'alu fahishatan, wakifanya mabaya, madhambi, imma shirk au bid'a au ma'siya, dhakaru Allah, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidhunubihim, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na wanamtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anawasamehe madhambi yao. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kaburi la shekhe fulani au wali fulani au kinyamkera fulani au matambiko ya babu fulani. Kuna wengine wakipatwa na misiba wanaenda kutambika na kuomba msamaha kwa mizimu, wengine wanaenda kuomba msamaha kwa mashekhe sharifu fulani na fulani. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si wali fulani au sharifu fulani au shekhe fulani au kinyamkera fulani. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na miongoni mwa sifa zao hawa wacha Mungu hawakuendelea, hawakufanya kibri cha kuendelea kufanya hayo maasi huku wakijua kwamba ni maasi. Wamejua haya ni makosa, wanaomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hawafanyi inadi na kibri. Ayuha almuslimun, yajibu ala kulli muslim an yufattisha nafsa, ni wajibu kwa kila muislamu aichunguze nafsi yake, aichunguze nafsi yake ni kitu gani ambacho anamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kwa sababu ya haya maudhi tunayomuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya hizi shiriki tunazozifanya, kwa sababu ya haya maasi tunayoyafanya, kwa sababu ya hizi bid'a tunazozifanya, ndiyo sababu ya kutonyesha mvua, ndiyo sababu ya kukosa baraka katika biashara zetu, ndiyo sababu ya kukosa baraka katika vipato vyetu, ndiyo sababu ya kukosa baraka katika familia zetu. Ayuha almuslimun, kwa hakika istighfar ina athari kubwa sana nzuri hapa duniani na akhera. Na miongoni mwa athari hizo na faida za istighfar, amesema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea habari ya Nuhu alayhi salam alivyokuwa akiwalingania watu wake, jinsi watu wake walivyokuwa na ususuavu, walizokuwa na kibri na inad, ilifikia Nuhu alayhi salam akawapa maneno ambayo ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na haya maneno ni ya kuwahamasisha. Akasema faqultu istaghfiru rabbakum, nikasema kuambia istaghfiru rabbakum, takeni msamaha kwa Mola wenu, innahu kana ghaffara, hakika Mola wenu ni mwingi wa kusamehe. Yursili samaa alaykum midrara, faida ya huwa msamaha mtakaoutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni hii ifuatayo, miongoni mwa faida. Yursili samaa alaykum midrara, Allah subhanahu wa ta'ala atakuteremshieni mvua mfululizo zisizo katika, na sio mvua tu, bali ni mvua za baraka na kheri. Maana sio mujarrad wa kunyesha maji kutoka juu, la, bali ni maji yenye kheri na baraka, maji ambayo yataleta mazao. Yurisili samaa alaykum midrara, maji yatakayoleta mazao, maji yasiyoleta mafuriko, maji ambayo yatarutubisha ardhi na viumbe vitaneemeka, binadamu na wanyama. Yursili samaa alaykum midrara, atateremsha mvua kwa mfululizo zisizo katika, lakini zenye mpangilio mzuri, zisizokuwa na athari, zisizokuwa na athari mbaya. Yursili samaa alaykum midrara wa yumtidukum bi amwalin wa banin, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala mkimwomba msamaha atakuleteni, atakuongezeni mali na watoto. Allah atakuongezeni mali na watoto, kipato chetu kitaongezeka na watoto tutaongezewa wenye baraka na kheri. Sio mujarrad watoto, bali watoto wenye baraka na kheri ambao Allah amewapa taufiq. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara, na Allah subhanahu wa ta'ala atawajalieni mabustani, mabustani ambayo mtaneemeka kwayo nyinyi, na vile vile wanyama wataneemeka, mtaweza kulisha wanyama wenu na mtaweza kupata matunda, wama ila dhalik. Na vile vile atawajalieni mito itakuwa na maji mengi, athari yake itakuwa kubwa, umeme utapatikana wa kutosha, na nishati mbalimbali mtaweza kumwagilia mazao yenu kwa wale wanaomwagilia, wama ila dhalik. Ayuha almuslimun, hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao wataleta tauba na istighfar, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawaneemesha kwa neema hizi. Sisi tunakwama wapi? Kwa nini tusilete tauba na istighfar? Awalan, kwa kuacha leo tunayofanya ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika siri na dhahir, na kuwalingania watu wetu kuacha hayo. Na haya, aya hii imefasiri na kufafanua vizuri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyosomwa katika khutba iliyopita, alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahla alqura amanu wattaqu, laiti kama watu wa vijiji wa miji amanu, watamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu, na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala kisasa, lafatahna alaihim barakatin min as-samai wal ard, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini, kwa maana mvua ingenyesha ya kutosha, lakini vile vile tungepata baraka ya ardhini, mimea ingekuwa, mazao yangekuwa mengi, tena mazuri yasiyokuwa na athari yoyote. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walakin kadhabu biayatina, lakini hatufanyi hivyo, tunawaacha na ukame wao, tunawaacha na majanga yao, tunawaacha na njaa zao, hatuwatilii baraka katika mazao yao wala vipato vyao wala watoto wao wala chochote. Kwa sababu gani? Kadhabu biayatina, kwa sababu walizikadhibisha aya zetu. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tukawaadhibu kwa yale waliokuwa wanayachuma, tuliwaadhibu kwa yale walioyachuma kwa mikono yao. Ayuha almuslimun, ittaqu Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu qad faza almuttaqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa ya ibadullah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tumeona faida za istighfar katika maisha ya dunia lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wenye kuleta istighfar katika aya tulizosoma alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kwamba aya hii inaonyesha kwamba wale ambao wamefanya madhambi na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala basi wanahitajika wamkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka toba kwake na kutaka msamaha kwake. Kisha aya mbele ikaeleza faida za istighfaru hii katika maisha ya akhira, akasema Allah subhanahu wa ta'ala ulaika jazaohum, watu hao katika maisha ya akhira jazaohum, malipo yao maghfiratun min rabbihim, watapata msamaha kutoka kwa Mola wao. Faida ya kwanza ya akhira. Faida ya pili, wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, na vile vile watapata mabustani ya pepo ambayo yanapita chini yake mito. Hii ni faida ya pili. Faida ya tatu, khalidina fiha, wataishi katika hiyo pepo milele, hawatotoka. Na hii ni faida kubwa, ayuha almuslimun, kwa sababu sisi katika haya maisha ya dunia tunapita, sisi ni wapitaji, ni wapita njia katika maisha ya dunia, ayuha almuslimun. Kwa hiyo kila mmoja lazima aiandalie nafsi yake akhira, na namba moja ya kuiandalia nafsi yako akhira ni kutubu, kuacha yale mabaya na kufanya mazuri. Ayuha almuslimun, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamana wa an yuwaffiqana bitawfiqih. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya arhamar rahimin. E Allah, tunakuomba uturehemu, utunyeshe mvua, utuletee baraka kutoka kwako, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.